أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا أولم تكو تأتيكم رسلكم بالبينات. قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا ان آیات میں اللہ رب العزت مشرقین کی حالت ذکر فرما رہے ہیں جہنم میں. جہنم میں اللہ رب العزت مشرقین کی آپس میں جو ہے حالت ذکر فرما رہے ہیں کہ جہنم میں ان کی حالت جو ہے وہ کیا ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اور یاد کیجئے جب جگل رہے ہوں گے یہ لوگ فِي النَّارِ آگ میں. فَيَقُولُوا پس کہیں گے الضعفاءُ جو کمزور کیے گئے تھے. للذین ان لوگوں سے استکبرو جو بڑے بنے تھے. انا کنا لکم تبعا یقیناً تھے ہم تمہاری تابعداری کرنے والے. فہل انتم مغنون عنا بس آیا ہو تم مغنون عنا دفع کرنے والے ہم سے نصیب من النار کچھ حصہ من النار جہنم کی آگ سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ. اور یاد کیجئے جب جگڑ رہے ہوں گے یہ لوگ فنارے آگ میں یعنی جہنم کی آگ میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑیں گے, ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ الجھیں گے, برسر پیکار ہوں گے, جھگڑا کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَقُولُوا پس کہیں گے الضعفاءُ جو کمزور تھے جنہیں کمزور کیا گیا تھا. کمزور کس اعتبار سے تھے؟ علم کے اعتبار سے, شاگرد تھے, مرید تھے, مال اور دولت کی وجہ سے جو ہے وہ کمزور تھے, جاہ اور حشمت کی وجہ سے کمزور تھے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کمزور لوگ استکبرو جو بڑے بنے تھے, جنہوں نے علم کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا جانا تھا, مولوی تھے, استاد تھے, پیر تھے, اسی طرح جو ہے وہ جن کی تابعداری کی گئی تھی وہ مرید اور شاگرد جو ہے اپنے پیر اور اسی طرح جو ہے اپنے اساتذہ کرام سے کہیں گے انا کنا لکم تبعا یقیناً تے ہم لکم تبعا تمہاری تابعداری کرنے والے ہیں. اور تبان کو اللہ نے جو ہے بطور مصدر کے جو ہے وہ ذکر کیا یعنی ہر حالت میں جو ہے ہم تمہاری تابعداری کر رہے تھے. اگر تم بیٹے ہوتے تو ہم بھی بیٹے ہوتے, اگر آپ اٹھ جاتے تو ہم بھی اٹھ جاتے. اسی طرح جو ہے اگر تم خفا ہوتے تو ہم بھی خفا ہوتے, اگر تم خوش ہوتے تو ہم بھی خوش ہوتے, اگر تم غصے میں ہوتے تو ہم بھی غصے میں ہوتے, اور اگر تم جو ہے کسی بات کو جو ہے وہ اچھا سمجھتے تو ہم بھی اس کو اچھا سمجھتے. تو تمام جو ہے یہ مصدر ہے, یعنی ہر حالت میں ہم نے آپ کی تابعداری کی, ہم نے اپنی پیروی اور تابعداری کے اندر جو ہے کسی قسم کا جو ہے کسی قسم کی جو ہے وہ کمی نہیں کی ہے. تو لہذا ہم نے تو اپنا کام کیا ہے پورا کا پورا, اور آپ نے ہمیں جو ہے یہ پٹی پڑھائی تھی کہ ہم آپ کو جو ہے اللہ سے بزور و زبردستی جو ہے وہ بچائیں گے چھڑائیں گے, آپ کو ہم جو ہے جنت میں داخل کر دیں گے اپنے ساتھ, اسی طرح نامۂ اعمال جو ہے آپ کو ہم دائیں ہاتھ میں پکڑوائیں گے, تمہارے لیے پولیس سراغ پہ جو ہے ہماری گزر ہوگی. تو سب کام تو جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہوئے. ابھی کیا ہے فہل انتم مغنون عنا, آیا ہو تم مغنون عنا دور کر سکنے والے ہم سے, دور کرنے والے ہم سے نصیب من النار کچھ حصہ من النار جہنم کی آگ کا. اگر پورا عذاب ہم سے آپ دفع نہیں کر سکتے تو آگ کا کچھ حصہ ہی ہم سے دفع کیجیے. تو قال الذین, کہیں گے وہ لوگ استکبروا جو بڑے بنے تھے جو معتبر تھے اور جو ان کے پیر تھے استاد تھے مقتدا تھے, انا کل فیہا یقیناً ہم سب کے سب فیہا اس جہنم میں ہیں. ان اللہ قد حکم بین العباد, یقیناً اللہ نے یقیناً فیصلہ کیا ہے فیصلہ فرما چکا ہے بین العباد اپنے بندوں کے درمیان, ہم جو ہے جہنم میں سب کے سب جو ہے وہ اللہ کا حکم کیا ہے کہ تم جہنم میں ہوگے. جس نے تابعداری کی اور جس نے تابعداری کی تھی اور جس کی ہوئی تھی تابعداری, جس نے سجدہ کیا تھا غیر کو اور جس کو سجدہ ہوا تھا, جس نے غیر کو پکارا تھا اور جو پکارا گیا تھا, وہ سب کے سب جو ہے وہ کیا ہے وہ جہنم میں ہے. انا کل فیہا, ان اللہ قد حکم بین العباد, یقیناً اللہ یقیناً فیصلہ فرما چکے ہیں بین العباد اپنے بندوں کے درمیان, یہ اللہ کا فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے. وقال الذین, اور کہیں گے جب آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے نا امید ہو جائیں گے کہ یہ تو کچھ کام بھی نہیں کر سکتے, دنیا کے اندر تو ویسے جو ہے وہ دعوے دے گے اگر پیر خس ہے تو مرید کے لیے بس ہے, یہ تو ویسے باتیں ہو گئی ہیں, اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ اہل جہنم جہنمی لوگ جو جہنم کے داروغا ہوں گے دربانچی ہوں گے جو گیٹ کیپر ہوں گے, ان لوگوں پر جو مامور ہوں گے فرشتے, تو یہ اہل جہنم جہنمی جو ہے ان کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں گے. وقال الذین, اور کہیں گے وہ لوگ فنار جو آگ میں ہے لخزنت جہنما, جہنم کے دربانجی سے جہنم کے داروغا سے, ادعوا ربکم دعا مانگو ہمارے لیے ربکم اپنے پروردگار سے, دعا مانگو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے, یخفف عنا یوم من العذاب, کہ ہلکا کر دے ہمارے لیے ایک دن من العذاب عذاب کا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا کہیں گے یہ لوگ, وقال الذین, کہیں گے وہ لوگ, فی ناری, جو آگ میں جلس رہے ہیں, آگ میں ہے, آگ میں پڑے ہیں, لخزرت جہنم, جہنم کے دربانچیوں سے, جہنم کے داروگوں سے, ادعوا ربکم, دعا مانگو ہمارے لیے اپنے پروردگار سے. دنیا کے اندر بھی اس کام کے عادی تھے, خود اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کیا لڑائی لڑی تھی, خود اللہ سے نہیں مانگتے تھے, دوسروں کو کہتے تم میرے لیے دعا مانگو. تو کیا تم نے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی ہے تمہاری, لڑائی لڑی ہے, جنگ کیا ہے کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگتے؟ تو جو روش دنیا کے اندر تھی وہی نہج وہاں پر جہنم میں بھی ہوگی, اور وہاں پر جو ہے وہ دربانچیوں کو کہیں گے کہ ہمارے لیے جو ہے وہ دعا مانگو اپنے پروردگار سے, کیا کرے ہمارے لیے, یخففنا یوم من العذاب, کہ ایک دن جو ہے ہمیں ریلیکسیشن دیجئے, کنسیشن دیجئے ایک دن کی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, قالو, کہیں گے یہ داروغا کے, جہنم کے داروغا, جہنم کے گیٹ کیپر, جہنم کے دربانچی, اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات, آیا نہیں آئے تھے تم, تمہارے پاس رسلکم, تمہارے پیغمبر, بالبینات, واضح دلائل لے کر, آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس رسلکم, تمہارے پیغمبر, بالبینات, واضح دلائل لے کر. قالو, تو کہیں گے وہ جہنمی, بلا بے شک آئے تھے, بلا بے شک جو ہے وہ آئے تھے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرشتے جو جہنم پہ مامور ہوں گے ان پہ, وہ ان سے کیا کہیں گے, اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات, آیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے پیغمبر, بالبینات, واضح دلائل لے کر, اللہ کی کتاب کو لے کر جو ہے آپ کے پاس نہیں آئے تھے؟ تو قالو, کہیں گے جہنمی, بلا بے شک آئے تھے, بے شک آئے تھے, مگر درمیان میں جو ہے وہ توا کو ذکر کر دیا, کیونکہ یہاں پر کلام پڑا ہوا ہے, آپ نے بار بار سنا ہے, پہلے بھی آگے بھی جو ہے آپ سنیں گے, سر ملک کے اندر کہ آئے تو تھا, الم یاتکم نذیر, قالو بلا, فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, آئے تھے ہمارے پاس, قد جانا نذیر, ہمارے پاس ایک ڈرانے والا آیا تھا, مگر ہم نے کیا کیا تھا, فکذبنا, ہم نے اس کو جھٹلایا تھا, اور ہم نے کہا تھا ما نزل اللہ من شیء, اللہ نے کسی چیز کا نزول نہیں کیا ہے, یا تم اپنی طرف سے جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ اللہ نے فرمایا ہے, اور یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو مانو. تو پیغمبر جو ہے وہ کیا کہیں گے, قالو اولم تکو اتاتیکم رسلکم بالبینات, قالو بلا, تو جب جہنمی کہیں گے کیا بے شک ہمارے پاس جو ہے وہ پیغمبر آئے تھے, تو قالو, کہیں گے فرشتے, فدعو, پس مانگو خود بخود اللہ سے, پس مانگو خود ہی اللہ سے, جب تمہارے پاس جو ہے وہ پیغمبر آئے تھے, تمہیں اللہ کی کتاب جو ہے انہوں نے پڑھی تھی, تم پر اللہ کی کتاب جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیا تھی, آپ کے سامنے بیان کی تھی, تم نے ان سے انکار کیا تھا, تم نے ان کو جھٹلایا تھا, تو جب تم نے ان کو جھٹلایا تو تمہارا عقیدہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہوا, تمہارا عقیدہ اور تمہارا عمل جو ہے وہ کیا ہوا, مشرکانہ ہوا. تو ہم مشرک کے لیے دعا نہیں مانگتے, فدو, تم خود ہی مانگو اللہ سے, خود ہی مانگو اللہ سے, ہمارا کیا کام ہے کہ ہم مشرکوں کے لیے دعا مانگیں؟ جس طرح دنیا میں ایمان والوں کو اللہ نے منع کیا, ما کان نبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, مناسب نہیں ہے پیغمبر علیہ الصلات والسلام کے لیے اور ایمان والوں کے لیے کہ وہ بخشش طلب کر دے کافر مشرکوں کے لیے, اگر جی ان کے قریبی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو. تو مشرکوں کے لیے جو ہے وہ استغفار طلب کرنا جو ہے یہ کیا, یہ حرام ہے. ایک آدمی جو ہے شرک یا عقیدے پہ دنیا سے چلا گیا, تم اس کے لیے استغفار نہیں مانگ سکتے کہ اے خدا اس کو بخش دے, نہیں کہہ سکتے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے فدعو, پس مانگو اللہ سے خود ہی. تو جب وہ اللہ سے مانگیں گے, وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, نہیں ہے دعا مانگنی کافروں کا الا فی ضلال مگر گمراہی والی, گمراہی میں ان کی یہ پکار جو ہے یہ کیا ہے, گمراہی پر مبنی ہے. اس سے کوئی فائدہ ان کو حاصل نہیں ہوگا. یہ اسی طرح جو ہے وہ ذلت اور رسوائی کا جو ہے وہ شکار ہوں گے جہنم میں. یہاں دوسری معنی جو ہے یہ ہے کہ فرشتے ان سے سوال کریں گے, کیا تمہارے پاس جو ہے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے؟ تو یہ کہیں گے ہاں بالکل آپ کے پاس پیغمبر آئے تھے. آئے تھے, کیا کہا تھا اس نے؟ اس نے کہا تھا ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. تو تم کیا کر رہے تھے؟ ہم اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے تھے, ولی کو پکارتے تھے, صحابی کو پکارتے تھے, امام کو پکارتے تھے, پیغمبر فرشتے کو جو ہے پکارتے تھے. اچھا تم نے پیغمبر اللہ کے بجائے جو ہے مخلوق کو پکارا تھا, تو فدو اس کو ابھی پکارو, انہی کو پکارو جن کو دنیا کے اندر تم پکارتے رہتے تھے, انہی کو پکارو, فدو پکارو. تو اللہ رب العزت فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال, نہیں ہے پکار کافروں کا جہنم میں الا فی ضلال مگر گمراہی والی. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. اس آیت کریمہ کے اندر تسلی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم اپنے جو ہمارے تابعدار ہیں, جو ہمارے پیغمبر ہیں, جو عقیدتاً اور عملاً جو ہے وہ قرآن پہ برابر ہے, جو حق لے کر جو ہے اللہ کے بندوں کے پاس آنے والے ہیں, اور جو اس حق پرس کا ساتھ دینے والے ہیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام اور رجل مومن. تو اللہ رب العزت فرماتے ہم ہر موقع پہ جو ہے ان کی مددگار بنیں گے, ہم ہر موقع پہ جو ہے ان کی تائید اور نصرت جو ہے وہ کرتے رہیں گے. انا لننصرو, یقیناً ہم ضرور بضرور مدد کریں گے, رسلنا اپنے پیغمبروں کی, والذین اور ان لوگوں کی, آمنو جو ایمان لا چکے, فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگانی میں, ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی جب کھڑے ہوں گے الاشہاد گواہ, گواہی دینے کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے دنیا کے اندر بھی ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں کافروں کے مقابلے میں, جس طرح آپ نے بار بار قرآن کے اندر جو ہے وہ پڑھا ان اللہ لمع المحسنین, ان اللہ لمع الصابرین, یقیناً اللہ صبرناک کے ساتھ ہے, یقیناً اللہ نیکوکاروں کے ساتھ ہے. کس چیز میں؟ مدد میں. تو یہاں پر بھی فرمایا انا لننصرو, یقیناً ہم ضرور بضرور مدد کریں گے اپنے پیغمبروں کی اور ان لوگوں کی جو ایمان لا چکے ہیں دنیا کی زندگانی میں. وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ, اور اس دن کے کڑے ہوں گے الاشہاد, الاشہاد گواہ, گواہی دینے کے لیے, گواہی دینے کے لیے جو ہے وہ گواہ کڑے کیے جائیں گے, مختلف قسم کے گواہ ہوں گے, پیغمبر گواہی دیں گے, ہر زمانے کا حق پرست جو ہے اپنے موجودہ لوگوں پہ گواہی دے گا, اے اللہ میں نے قرآن بتلایا, قرآن بیان کیا تھا, فلاں نے مانا فلاں انکار کیا. کرامن کاتبین جو ہے وہ گواہی دیں گے, اسی طرح جو ہے انسان کے اعضائیں بدن جو ہے وہ گواہی دیں گے, جہاں پر جو ہے گناہ اور نیکی کی تھی وہ جگہ گواہی دے گی. تو گواہی دینے والے جو ہے وہ کیا, یوم یقوم الاشہاد, اس دن کی گھڑی کیے جائیں گے گواہ. یوم لا ینفع الظالمون معذرتهم, اس دن فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ظالموں کو معذرتهم ان کے بہانے شانے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لئے لعنت ہوگی, وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لئے بدترین منزل ہوگی, ٹھکانہ ہوگا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یوم لا ينفع الظالمین, اس دن کے فائدہ نہیں پہنچا سکے گا ظالموں کو, معذرتہم ان کے بانشان. دنیا کے اندر اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, ایک طریقہ کیا تھا, بہانے کا. دنیا کے اندر جو ہے وہ بہانے بنائے کرتے تھے, یہ رجی کیوں نہیں آئے تھے وے فلاں, یہ رجی کام تھا نا, یہ رجی مہمان آئے تھے, یہ رجی بیماری تھی, یہ رجی فلاں کام کے اندر جو ہے وہ کیا تھا, میں پھنس چکا تھا. لاکھ کوشش کر دی پہنچنے کی, نہ پہنچ سکا. دکان پہ جو ہے وہ کافی رش تھا, فیکٹری میں جو ہے وہ کام تھا, دفتر میں جو ہے وہ تاخیر سے میں آیا. بہت سے بہانے ہوتے دنیا کے اندر, تو جس کے سامنے بہانے پیش کیے جاتے ہیں وہ تو عالم الغیب نہیں ہوتا, اس میں ضرور بضرور جو ہے وہ یقین کرے گا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو. مگر اللہ کے دربار میں بہانے کیوں نہیں چلیں گے, کیونکہ اللہ تو عالم الغیب نے, وہ تو تمام چیزوں کی حقیقت سے جو ہے وہ بخوبی آگاہ ہے. تو لہذا اللہ کے دربار میں جو ہے وہ بہانے وہ نہیں چلیں گے. وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ اور ان کے لیے لعنت ہوگی, ان کے لیے کیا ہوگی, لعنت ہوگی, اللہ کی رحمت سے دوری. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ اور ان کے لیے بدترین ٹھکانہ ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ, اس آیت کریمہ کے اندر دلیل نقلی ہے موسیٰ علیہ السلام و السلام کی کتاب سے. جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی تھی, اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے کتاب دی. جس طرح اس کتاب کو میں نے ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا, آج قرآن کو میں نے ہدایت کا ذریعہ بنایا. جس طرح وہ نصیحت والی کتاب تھی, یہ قرآن آج نصیحت والی کتاب ہے. تو یہ کیا ہے, گویا کہ دلیل نقلی ہے تورات سے کیا, کس پر, قرآن پر. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى اور یقیناً دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا, ہدایت والی کتاب. وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب, کتاب, ہدن ہدایت تھی. وذکرا اور نصیحت تھی, یا ذکرا یا دہانی تھی, لِأُولِ الْأَلْبَابِ عقل مندوں کے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتی یقیناً دی تھی ہم نے, نوازا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الہدا, ہدایت سے. اور ہدایت سے جو ہے وہ کیا مراد, وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ یعنی کیا, ہم نے ان کو کتاب دی تھی, اور صرف ان کو نہیں دی تھی, اس کے بعد جو ہے وہ کیا, وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور دی تھی ہم نے, وارث بنایا تھا ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب, کتاب کا. بنی اسرائیل کو جو ہے ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا, ان کے اندر کتاب کا سلسلہ جاری ساری فرمایا. تورات دی, تورات کے بعد جو ہے وہ کیا, تورات کا سلسلہ جو ہے چلتا پڑ رہا ان کے درمیان. اس کے بعد زبور دی داؤد علیہ السلام کو, اس کے بعد انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام کو, یہ تمام پیغمبر بنی اسرائیل میں سے تھے. ہدن ہدایت تھی, تورات ہدایت, وذکرا اور نصیحت تھی, لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے. آج قرآن کیا ہے, ہدن للناس, ہدن للمتقین, ہذا ہدن. فاصبر, تسلی ہے. سورت کے اندر جب مسئلہ جو ہے وہ سخت ہوتا ہے تو تسلی پہ تسلی آ رہی ہے کہ ایک اللہ کو پکارو, اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. تو اللہ رب العزت فرماتے فاصبر, صبر کرو. فاصبر, صبر کرو تکالیف پر. فاصبر, پس ڈٹ جاؤ مشکلات پر. فاصبر, پس جمع رہو اللہ کے دین پر. صبر کے معنی ڈٹ جانے کے, صبر کے معنی الاستقامت فی الدین, دین پر مضبوطی کے کا نام کیا ہے, صبر. ان وعد اللہ حق, یقیناً وعدہ اللہ کا کیا ہے, سچا ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے, سچا ہے. کون سا وعدہ, انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد, یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بضرور جو ہے اپنے پیغمبر حق پرستوں کی ضرور بضرور مدد اور تائید فرمائیں گے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں واستغفر لذنبک اور بخشش طلب کرو. لذنبک اگر لفظی معنی آپ کرے کہ واستغفر لذنبک کہ بخشش طلب کرو اپنے گناہ کی اپنے گناہوں کی, تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ خطاب جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے تو یہ معنی تو ٹھیک نہیں ہوگا, کیونکہ پوری زندگانی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک گناہ جو ہے کوئی بتا دے, کہ پوری زندگانی کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فلاں گناہ جو ہے وہ کیا ہے, تو جب کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگانی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی ایک گناہ جو ہے وہ نہیں بتا سکتا, تو یہاں پر پھر کیا ہوا کہ فاستغفر لذنبک, معنی جو ہے وہ کیا ہوا؟ تو یا تو یہ خطاب جو ہے عام لوگوں کو ہے, کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام لوگوں کو یہ خطاب ہے, عام حق پرستوں کو یہ خطاب ہے کہ ڈٹ جاؤ اللہ کے دین پر, ڈٹ جاؤ اللہ کی تکالیف پر, یقیناً وعدہ جو ہے اللہ کا سچا ہے, واستغفر لذنبک بخشش طلب کر دو, لذنبک اپنے گناہوں کی یعنی استغفار کیا کرو اپنے گناہوں کو جو ہے وہ معاف, جتنا آدمی پاک ہوگا اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے, تو پھر بانی جو ہے وہ ٹھیک ہے. اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہے تو پھر واستغفر غفرہ بمانی جو ہے کیا ہے؟ بخشش طلب کرنے کے نہیں ہے, بلکہ غفرہ بمانی کیا ہے؟ غفرہ بمانی جو ہے وہ دور کرنے کے ہے, غفرہ بمانی کیا؟ دور کرنا. واستغفر اور ذنب بمانی کیا؟ بوجھ. تلخیص جو ہے ایک کتاب ہے ادب کی, اس کے اندر ایک شعر آتا ہے اعوذ بها علی الدهر ذنوبا, کہ رات کے اندر جو ہے میں کھلے آسمان تلے جو ہے وہ سوتا ہوں تو میں اپنے آنکھوں کو بند اور کھلا کر دیتا ہوں, اعوذ بها علی الدهر ذنوبا, اور ان مصائب اور آلام کو میں اپنے اوپر گنتا ہوں جو اس دور کے اندر مجھ پر آ چکی ہے. تو کیا ہے شاعر نے کیا کہا؟ ذنوب بمانی کیا؟ یعنی مصائب. تو واستغفر لذنبک, دور کر دیجئے لذنبک اپنے بوجھ کو, اپنے مصائب کو, یعنی کیا؟ بیان کرتا جا مسئلے کو جو ہے وہ بیان کرتا جا, کسی کی تکالیف اور مصیبتوں کی جو ہے وہ پرواہ نہ کر, کہ تمہارے اوپر جو ذمہ داری ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح کرنا ہے, کہ وہ بوجھ جو ہے وہ تم پہ ہلکا ہو جائے, اپنے بوجھ کو جو ہے وہ ہلکا کر جا, جو آپ کے کندھوں پہ جو ذمہ داری پڑی ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور عمل کی اصلاح ہے, تو واستغفر لذنبک. ہم پشتوں کے اندر یہاں پر معنی ذکر کرتے واستغفر لذنبک, اڑول راڑول کوا دخبل بوجھ, اڑول راڑول کوا دخبل بوجھ, یعنی بیان کرنے سے, بیان کرتے جاؤ کہ تمہارے اوپر جو بوجھ پڑا ہے تو وہ ہلکا ہو جائے, وہ دور ہو جائے. اور غفرہ بمانی جو ہے وہ یعنی کیا؟ یعنی دور کرنے کے, یہ جو ہے قرآن کے اندر بھی آتا ہے, جس طرح سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14 میں ہے قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ, سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 14 میں غفرہ بمانی جو ہے کیا ہے؟ منہ پھیرنے کے ہے, کیا؟ روگردانی کرنے کے, پھیرنے کے معنی ہے. کل کہہ دیجئے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں, لیغفروا للذین, تو اگر لفظی معنی آپ کرے کہ بخشش طلب, بخشش معافی کرے ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے اللہ کے عذاب پر, تو کیا کافروں کے لیے تم بخشش مانگو گے, ان کو معافی کرو گے؟ نہیں, یغفرو کہ منہ پھیرے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے اللہ کے عذاب پر, جو امید نہیں رکھتے ایام اللہ, اللہ کے عذاب, یعنی اللہ کے عذاب کے منکر ہے, حساب اور کتاب کے منکر ہے, تو ان سے کیا کرو؟ ان سے بائیکاٹ کرو. تو غفرہ بمانی کیا ہے؟ بائیکاٹ, منہ پھیرنا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واستغفر وسبح بحمد ربک, اور پاکی بیان کرو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ, بالعشی شام کو, والابکار اور صبح, یعنی ہر وقت اللہ کی باقی بیان کرو. ان الذین یجادلون فی آیات اللہ زجر, یقیناً وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ جو جھگڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے آتا ہوں جو آئی ہو ان کے پاس. اللہ رب العزت فرماتی یقیناً وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے آتا ہوں کہ آئی ہو ان کے پاس جھگڑا کرتے ہیں. اس میں ہدایت نہیں ہے, اس میں کون سدھرا, اس میں کس کے عقیدے کی اصلاح ہو گئی, عمل کی اصلاح ہو گئی, کس کے کون جو ہے وہ سیدھے راستے پہ آیا. اسی طرح جو ہے وہ کیا جھگڑتے ہیں اس کو اس کی حیثیت کو مجروح کرنے کے لیے جھگڑا کرتے ہیں اللہ کی آیات میں. تو اللہ ہر اس کو کمزور بنانے کے لیے بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے آتا ہوں جو آئی ہو ان کے پاس. تو اللہ رب العزت فرما دے ان فی صدورہم الا کبر, نہیں ہے فی صدورہم ان کے سینوں میں الا کبر مگر حسد, نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر مگر حسد, ما ہم ببالغی ہیں, نہیں ہے یہ لوگ پہنچنے والے اپنے حسد تک. ان فی صدورہم نہیں ہے ان کے سینوں میں الا کبر مگر حسد ہے, ما ہوا ببالغی نہیں ہے یہ لوگ ببالغی ہی پہنچنے والے اپنی حسد کو پانے والے حاصل کرنے والے اپنے حسد کو. اللہ رب العزت فرماتے جو قرآن میں آپ سے الجھتے ہیں, تم قرآن کی بات کرتے ہو کہ انک لا تسمع الموتا مردے نہیں سنتے, اور اس کے مقابلے میں جو ہے ان کے دلوں میں جو ہے وہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں نہیں مردے تو سنتے ہیں. تو ان کو یہ بات بتاؤ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, قرآن کو کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ. وہ کہتے نہیں نہیں یہ تو ہمارے لیے, یہ تو یہود کے لیے. یا کہو ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, تو جواب میں کہتے ہیں اللہ نے تو فرمایا توڑے نہ لو ہم تو زیادہ لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر, ان لوگوں کے دلوں کے سینوں کے اندر کیا ہے, حسد ہے. ما ہوا ببل نہیں ہے یہ لوگ پہنچنے والے اس حسد تک, حاصل کرنے والے اس حسد کو, یہ اس تک جو ہے وہ نہیں پہنچ پائیں گے. ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ حسد ہے کہ ہمیں تو قرآن نہیں آتا اور یہ جو ہے قرآن بیان کرنے والا ہے, تو کس طرح جو ہے ہم ان کو قرآن سے محروم کریں گے. قسم خدا کی اگر لوگوں کے بس میں ہوتا نا, بغیر کسی جو ہے وہ تکبر اور فخر کی کہہ رہا ہوں, تو ہمارے ساتھیوں کو جو ہے وہ کب کا جو ہے وہ قرآن سے معزول کر دیتے, مگر ان لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے, صرف جو ہے وہ حسد کیا کرتے ہیں. بجائے اس کے کہ ایک آدمی حسد کرے, حسد کے معنی کیا ہے کہ ان کے پاس جو نعمت ہے ان سے اللہ اس نعمت کو چھین لے اگر مجھے مل جائے یا نہ مل جائے, اس کو حسد کہتے ہیں. اور دوسری ہے غبطا, جس کو آپ اردو کے اندر رشک کہتے ہیں. رشک کے معنی کیا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی اے نعمت ہے آپ کہتے ہیں اے اللہ اس کی اس نعمت کے اندر اور بھی اضافہ فرما اور اس جیسا مجھے بھی دے دے, اس کو عربی کے اندر غبطا کہتے ہیں اور اردو میں آپ رشک کہتے ہیں, پشتوں کے اندر ہم کہتے ہیں پسخیدل. تو یہ ٹھیک ہے, مگر حسد جو ہے یہ کیا ہے, حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح جو ہے آگ سوکھی لکڑی کو جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسپیشلی اللہ نے جو ہے وہ یہ انسٹرکشن دی کہ آپ پناہ مانگیے ومن شر حاسد اذا حسد, ہر حاسد کی جو ہے وہ جھیلی سی جو ہے آپ پناہ مانگیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی, ان تک پہنچنے والے نہیں ہے, اپنے مقصد کے اندر یہ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتا کہ آپ سے ساتھیوں کو دور کر دے, آپ کے مشن کو جو ہے خراب کر دے, آپ کے درس کو جو ہے خراب کر دے, آپ کو قرآن سے دور کر دے. فاستعذ باللہ, پس منا مانگو باللہ اللہ کی مدد سے ان لوگوں کی شر سے. فاستعذ باللہ کلام ہے من شرہم, پس پناہ مانگو اللہ سے من شرہم ان کے شر سے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں پس پناہ مانگو اللہ سے من شرہم, یعنی کیا ان کے شر سے, کہ ان لوگوں نے دل کے اندر جو منصوبے بنائے. یا فاستعذ باللہ, کبھی کبھار جو ہے وہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں کہ یار یہ کون ہوتا ہے تمہیں جو ہے اللہ کے دین کے اندر جو ہے تم سے الجھنے والا, اللہ کے نوازنے اور عطیے میں تم سے جو ہے وہ حسد کرنے والا. تو شیطان کہتا ہے چلو اٹھا کر اس کو زمین پر دے مارو, اس کو ایک لات مار دو, اس کو تپڑ رسید کر دو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جھگڑے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, شیطان تمہیں جو ہے وہ جھگڑے کے اندر مبتلا کر دے گا تمہارے مشن کو خراب کرنے کے لیے. تو تم کیا کرو, فاستعذ باللہ, جب اس جیسا وسوسہ آ جائے لڑائی جھگڑے کا تو معافی, یعنی کیا اعوذ باللہ کہو. یا کبھی کبھار شیطان جو ہے دوسری سائڈ پہ حملہ آور ہوا کہ یار یہ لوگ جو آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو حسد چھوٹے انسان کے ساتھ تو نہیں ہوتا, تمہارے پاس تو کچھ ہوگا اسی وجہ سے یہ لوگ آپ کے ساتھ حسد کرتے ہیں. تو شیطان تمہارے اندر تکبر پیدا کرے گا کہ تم بہت بڑے عالم ہو. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جب اس جیسا وسوسہ آئے تو فاستعذ باللہ, یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے, اعوذ باللہ کہو. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے فاستعذ باللہ انہ ہو سمیع البصیر, یقیناً یہ اللہ یہی اللہ ہے سننے والا دیکھنے والا. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس, ضرور بضرور پیدائش آسمانوں اور زمین کی اکبر بہت بڑی ہے, بہت بڑی بات ہے. من خلق الناس, لوگوں کی پیدائش سے. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن اکثریت لوگ نہیں جانتے. آسمان کتنا بڑا ہے, زمین جو ہے وہ کتنی بڑی ہے, جس ذات نے آسمان کو بنایا, جس ذات نے زمین کو بنائی. تو کہا تمہاری پیدائش دنیا میں یا قیامت میں یہ کوئی بڑی بات ہے؟ یا جس ذات نے آسمان کو بنایا, جس ذات نے زمین کو بنایا, وہ ذات کیا تمہاری حاجات اور ضروریات کو تنے تنہا پوری کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اکثریت لوگ نہیں جانتے, وہ اوروں کے سامنے جھکتے, اوروں کو درمیان ملاتے ہیں. کچھ کیا اللہ نے, کچھ کریں گے ہم. تو اللہ رب العزت فرماتے وما یستوی الاعمى والبصیر, تقابل اللہ رب العزت دو قسم کے لوگوں کی ذکر فرما رہے, مشرک مومن, عالم جاہل. نہیں ہے برابر الاعمى اندھا, بل بصیر اور دیکھنے والا. اعمى سے مراد کیا مشرک, بصیر سے مراد جو ہے یعنی کیا موحد. الاعمى معبود باطل, البصیر معبود برحق. اسی طرح الاعمى جاہل, والبصیر عالم. والذین, وہ لوگ آمنوا, جو ایمان لائے ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل کرتے ہیں پیغمبر کے طریقے پہ. وللمسیئو, اور نہ بدکار. ایک قرآن اور سنت کا تابعدار ہے اور دوسرا جو ہے کیا ہے, شرکیات اور بدعات کا پجاری ہے. قلیلا ما تذکرون, بہت توڑے تم میں سے نصیحت حاصل کرنے والے ہیں. ان الساعۃ لآتیۃ, یقیناً قیامت لآتیۃ, ضرور بضرور آنے والی ہے. یقیناً قیامت ضرور بضرور آنے والی ہے. لا ریب فیہا, کچھ شک نہیں ہے اس میں. جس طرح اللہ کی قدرت کے اندر شک نہیں ہے, تو اسی طرح جو ہے اللہ کے وعدے کے اندر بھی جو ہے وہ شک نہیں ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت آئے گی. تو لا ریب فیہا, کچھ شک نہیں ہے اس میں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثریت لوگ لا یؤمنون, بیمان ہیں. اکثر لوگ جو ہے وہ کیا ہے, ایمان نہیں لاتے. قرآن کے اندر جو ہے وہ اکثریت کی جو ہے کیا ہے, مذمت ہے. اکثریت کی قرآن کے اندر جو ہے کہیں پر بھی جو ہے مدح نہیں بیان کی گئی ہے, تعریف نہیں ہے. اکثر جو ہے بے عقل, اکثر جاہل, اکثر بے ایمان, اکثر جو ہے وہ کفر کرنے والے, اکثر قیامت کو نہیں مانتے. تو کچھ لوگ اکثریت کے جو ہے پجاری ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں جس طرف جو ہے وہ پڑھنا باری ہوتا ہے اس طرف جاؤ. جس طرح ہی ہمارے سیاسی لیڈر نہیں ہوتے, چڑھتے سورج کے پجاری ہیں. جس طرف جو ہے جس کا پلڑا باری ہوتا ہے تو اس کی ٹوپی اور اس کا بیج اور اس کا جنڈی جو ہے اپنے گھر کے اوپر لگا لیتے ہیں. آسان سے ٹوٹل 100 روپے کا خرچہ آیا, زیادہ سے زیادہ 500 کا ہے. اس کے بعد جب پروگرام کو دیکھ لیا کہ یار جو ہے وہ کیا ہے, چڑھتے سورج کے ٹائم جو ہے وہ کیا, یعنی طوفان آیا, بادل آ گئے, بارش شروع ہو گئی, اس کے بعد دوسرا زندہ باد. تو اس کے بعد جو ہے وہ جب رات سورج جو ہے وہ یعنی کیا غروب ہو جاتی ہے, اس کے بعد تاریکی ہو جاتی ہے, تو اس کے بعد پھر اندھیرے کی ضرورت ہوتی ہے, تو اس کے بعد کوئی اور ہو جاتا ہے. تو دن کے اندر جو ہے وہ تین تین پارٹیوں کو جو ہے وہ تبدیل کرنے والے ہیں. تو جو آدمی اپنی مفاد کے فکر میں ہوتا ہے اس مٹی کے لیے کیا کرے گا, اسے کیا ہم خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ یہ فلاں اس طرح ہے, فلاں اس طرح ہے, جو کہ ایک جگہ پہ جم نہیں سکتا, ڈٹ نہیں سکتا. جو خود چڑھتے سورج کے جو ہے وہ پجاری ہے, ہمارے لیے کیا کرے گا؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان ساعت لاتیت لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, اکثریت لوگ جو ہے وہ کیا ہے, لا یؤمنون, بے ایمان ہے.